Good morning. Bună dimineața. Will you pray with me, please? Haideți să ne rugăm împreună. Father, we thank you for this morning. Tată, îți mulțumim pentru dimineața aceasta. Lord, I just want to thank you for your love today. Vreau pur și simplu să-ți mulțumesc astăzi pentru dragostea ta. Just as we are singing, I know that you know this, God, but I was just overwhelmed with your love for your people. În timp ce cântam în dimineața asta, știu că tu știi asta, dar pur și simplu m-am simțit copleșit dragostea ta. How beautiful and amazing it is that we can be called the children of God. Dragostea ta pentru copiii tăi. Și cât de minunat și uimitor este faptul că noi să putem să fim numiți, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Lord, I pray that you would impress us again with that truth. Doamne, te rugăm ca tu să ne atingi inimile din nou cu acest adevăr. That in this room today are the sons and daughters of God. Pentru că în această încăpere astăzi, în acest loc, Doamne, sunt fii și fiicele tale, Doamne. I know, thinking about my own life, how surprising it is, Lord, that I could be a son of God. Când mă uit în viața mea, cât de surprinzător este pentru mine să pot să fiu numit fiul al lui Dumnezeu. But you are the most merciful being and person who has ever existed. Dar, Doamne, tu ești cel mai milos, persoana cea mai plină de compasiune, Doamne. So we thank you for giving us mercy and grace today. Îți mulțumim pentru că și astăzi, Doamne, tu ne dai îndurarea ta, mila ta. We pray you'd wake our hearts up to the grace of God today. Astăzi te rugăm, Doamne, ca tu să ne trezești inimile către harul tău, Doamne. I pray that you would show us the value of one another in the body of Christ as well today. De asemenea, te rog să ne ajut să înțelegem valoarea pe care fiecare o are în trupul tău. It's a miracle that we could be so different and from so many different places and yet have unity. Este un miracol, Doamne, faptul că putem să fim în același loc oameni din diferite locații, foarte diferiți, Doamne. Your Holy Spirit is inside of us today. Dar Duhul Tău cel Sfânt este în noi astăzi. It's a miracle, God. Și este o minune. So, Lord, we commit this time to you. Astfel, Doamne, îți încredințăm acest timp. We ask that you would speak deep into our hearts this morning. Te rugăm ca tu să ne vorbești în adâncul inimilor noastre, Doamne. That you'd give us just the right things that we need to hear from you today. Pentru ca, Doamne, tu să ne dai lucrurile exacte de care noi avem nevoie astăzi. You know us better than we know ourselves. Tu ne cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi. So I pray that you would fill our hearts and our lives with joy this morning. Dimineața asta, deci, mă rog ca tu să ne umpli viețile de viața ta, de bucuria ta, Doamne. Heal things that are broken in our lives. Te rugăm ca tu să vindeci lucrurile care sunt sparte, frânte în viața noastră. Continue to strengthen the things that are good and from God. Te rugăm să întărești acele lucruri care sunt de la tine, Doamne, și care sunt bune. And show us the beauty of Jesus. Și, Doamne, te rugăm să ne arăți din nou frumusețea lui Isus. Amen. Amin. Well, happy Thanksgiving. Vă urez o sărbătoare a mulțumire fericită. I want to say thank you for being part of my family's first Romanian Thanksgiving. Și vreau să vă mulțumesc pentru că, vreau să spun asta, că apreciez faptul că faceți parte împreună cu familia mea la această sărbătoare de mulțumire. One thing that I have to be thankful for today is the chance to share with you guys. Și unul din lucrurile pentru care sunt mulțumitor astăzi este faptul că pot să vă împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu astăzi. I was confessing to Florin yesterday that I've never been very good at these kinds of special messages. Mărturiseam lui Florin ieri că niciodată nu am fost prea bun la tipul ăsta de mesaje speciale. Now for pastors every year when the holidays come around we have to preach special holiday sermons. Pentru pastor, de fiecare dată când vine timpul acela special, dățile acelea speciale de sărbători ale anului, pastorii trebuie să predice ceva special, un mesaj special. So Christmas and Easter, these require de Crăciun, de Paști, unique messages. Sărbăturile acestea de obicei au nevoie sau cer un mesaj sau mesaje speciale. You have a much better pastor than me. I'm not a very good pastor. I don't enjoy those things as much. Aveți un pastor mult mai bun decât mine. Îl descurc mai bine la capitolul ăsta. Eu nu prea mă descurc așa. And I think that's probably because, like in life in general, I tend to overcomplicate things. Și asta e probabil să adorează faptului că, în general, în viață, poate, problema mea este că complic, exagerez lucrurile. Even as I was thinking about today, I don't really know how to talk to you about just being thankful in general. Chiar și astăzi mă gândeam și realizam faptul că nu prea știu exact cum să vă vorbesc doar despre faptul de a fi mulțumitori. The reason for this is because we all come from very different places in life. Și un motiv pentru aceasta este că, este faptul acesta că fiecare dintre noi venim din trecuturi diferite. We have different backgrounds and different kinds of families. Avem familii diferite, trecuturi diferite. Different occupations, different experiences that we've been through that have shaped our lives. Ocupații diferite, experiențe diferite. Toate acestea ne-au format, ne-au modelat viețile. We've come from and grown up in different parts of the world. De asemenea, pur și simplu, suntem aici din diferite părți ale lumii. Even those of you who are Romanian, you probably come from different parts of the country in some cases. Chiar și pentru voi care sunteți români, probabil că sunteți aici din diferite părți ale ale țării și aveți experiențe diferite. And I know that God has given all of us many reasons to be thankful. Și știu că Dumnezeu ne-a dat multe motive pentru care să fim mulțumitori. But we don't necessarily share the same reasons to be thankful for today. Dar astăzi nu împărtășim neapărat cu toții aceleași motive pentru care să fim mulțumitori. So one person might be thankful for their family, but you may not have a family. Poate că cineva dintre voi sunteți unul dintre noi este mulțumitor pentru familia lui, dar poate că cineva dintre noi nu avem o familie. Or you may not like the family that you do have. Sau poate că pur și simplu nu vă place familia din care faceți parte. One person might be thankful for financial provisions that they've received this year. Altcineva poate să fie mulțumitor pentru resursele materiale financiare pe care Dumnezeu ți l-a dat în anul acesta. But you might be struggling financially. Dar poate altcineva, poate tu, pur și simplu în momentul respectiv te ai probleme la capitolul ăsta. One person might be thankful for physical health. But you might be suffering physically. Altcineva poate să fie mulțumitor pentru sănătate fizică, dar poate altcineva, poate tu ai probleme și la acest capitol. You may have seen somebody else's dream come true this year, but feel like your dream was crushed. Poate că anul acesta ai observat cum visul cuiva s-a împlinit, dar visurile tale pur și simplu s-au dărâmat toate. So all of these differences make it hard to come together and say, let's just be thankful. Vedeți, toate aceste motive pot să facă situația dificilă pentru noi toți împreună să venim pur și simplu împreună și să spunem, hai să fim mulțumitori. His life is different and it's hard and it's easy for all of us. Pentru că viața este diferită, este grea și e diferită pentru fiecare dintre noi. And truthfully, we're not guaranteed constant prosperity in any of the things that I've mentioned. Și în toate aceste lucruri pe care le-am menționat, niciunde Dumnezeu nu ne garantează prosperitatea. We're not guaranteed to have constant physical health and nu s-a garantat niciodată sănătatea fizică, nu s-a garantat niciodată relațiile să fie bune tot timpul. God doesn't promise that we'll have unending financial opportunities and blessings. Dumnezeu nu ne promite că vom avea întotdeauna oportunități financiare valabile sau nesfârșite. So because of these things, I want to spend some time thinking about some of the unchanging reasons we ought to be thankful. Și toate acestea vreau să petrecem un pic de timp și să vorbim despre câteva lucruri câteva motive care nu se schimbă, pentru care putem să fim mulțumitori. I want to think with you about things that are gifts to all followers of Jesus. Să vorbesc despre lucruri care sunt daruri ale Dumnezeu pentru toți urmașii lui Isus. I believe the best gifts that God gives to us have little to do with our practical circumstances. Cred că cele mai bune daruri ale Dumnezeu pe care El ni le face n-au nimic de a face, mai nimic de a face cu circumstanțele noastre practice în care suntem. And like Florin mentioned earlier, all of these gifts are connected to the gospel of Jesus Christ. Și cum menționa Florin mai înainte, toate aceste daruri sunt conectate, sunt legate la Evanghelia lui Iisus Hristos. So the unchanging gifts of God in the gospel. Și deci darurile neschimbabile a lui Dumnezeu și Evanghelia. We're going to do our best to look at 5 of these, but we'll just see how far we go. O să încercăm să ne uităm la 5 din aceste daruri, să vedem până unde ajungem, cât de repede ne descurcăm, cât de bine ne descurcăm. Okay, so the first gift of God to you in the gospel is this. Primul dar al lui Dumnezeu pe care ni-l oferă în Evanghelie este acesta. You have the gift of God's sympathy. Este darul simpatizării, faptul că El simte cu noi. If you've grown up thinking of God primarily as this judging, angry God, this might be hard for you to accept. Dacă, de exemplu, ai crescut cu imaginea aceasta în minte că Dumnezeu este un Dumnezeu urâcios, așa, supărat pe oameni, lucrul acesta este un lucru greu de priceput, de rumegat. But if you've been accepted by God because of Jesus, He sympathizes with you in your weakness. Dar dacă tu ai fost acceptat de Dumnezeu datorită lui Isus, atunci trebuie să înțelegi că El are milă de noi, El simte cu noi. He's not standing over you with a hammer of judgment waiting to crush you for making mistakes. Dumnezeu nu stă așa cu un ciocan puternic deasupra ta, de-abia așteaptă să-ți dea în cap când greșești. And this is because Jesus lived a perfect life for us. Și trebuie să luăm în considerare faptul că Isus a trăit o viață perfectă pentru noi. And because Jesus lived for us, we have this gift of his unchanging sympathy. Și pentru că el a trăit pentru noi, noi avem acest dar neschimbabil al faptul că el simpatizează cu noi. My favorite verses in the Bible talk about this in Hebrews 4:15-16. Și pasajul meu favorit care vorbește despre acest lucru este în Evrei, that's 4, right? Yes, Hebrews 4. Evrei capitolul 4, verses 15-16. Versetul 15 și 16. I want to get these verses tattooed on my heart. Vreau aceste versete să fie tatuate în inima mea. It says, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence or boldness draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. These are some of those verses I think we don't really believe as Christians. Acestea sunt unele acele versete pe care eu cred că nu le credem ca și creștini. For one, it says Jesus was tempted in all ways that we are. De o parte spune că Isus a fost ispitit în toate modurile posibile. Think about the kinds of things that tempt you to sin. Acum gândiți-vă la lucrurile care vă ispitesc pe voi să păcătuiți. Where are the things or where are the areas that you have failed God in your life? Care sunt acele zone în viața ta în care pur și simplu ai eșuat în a asculta pe Dumnezeu? What are the kinds of things that would embarrass you to death if somebody found out you were tempted? Care ar fi lucrurile acelea care pur și simplu ai muri de rușine dacă oamenii le-ar afla despre tine? Well, God's word says Jesus has been tempted with the same kinds of things that you are tempted with. Dumnezeu ne spune aici că Iisus a fost ispitit cu toate lucrurile și respectiv cu aceleași lucruri prin care fiecare dintre noi toți la o altă am fost ispitiți. This is possible because Jesus is not only God, but he is fully human. Trebuie să înțelegem că acest lucru e posibil pentru că Iisus nu numai că a fost Dumnezeu, dar a fost de asemenea pe deplin om. And in his humanity, he has felt the same kinds of intensity and temptation. Și în umanitatea sa, el a avut de-a face și a fost ispitit și a avut de-a face cu toate păcatele și ispitele, deci ispitele în principal de care e posibil. He has felt what you feel and fought what you have fought again in his temptation against sin. El pur și simplu a simțit ceea ce tu simți, a trecut prin lucrurile prin care tu treci. And yet he has endured without actually sinning. S-a luptat cu lucrurile cu care te lupți și el totuși a îndurat toate aceste lucruri fără să păcătuiască. And what this verse is saying is that his experiences have enabled him to have sympathy with you in your temptation. Și toate aceste lucruri ne spun faptul că experiența aceasta lui Iisus, trecând prin toate, îl face pe el capabil să simpatizeze cu noi, să aibă milă de noi în slăbiciunea noastră. And what this means is when you are experiencing weakness and failure, you run to God instead of from him. Ceea ce înseamnă că, în mod practic, este că atunci când tu experimentezi ispite, când tu cazi, tu trebuie să alergi către el, nu trebuie să fugi de el. God says to you, run to the throne of grace so you can find mercy and help in your time of need. Aici am văzut 16 spune să fugim, să alergăm, să ne apropiem de tronul Harului ca să găsim milă, să găsim îndurare la Dumnezeu. That's not always what I feel like doing when I've sinned. Nu asta am făcut eu întotdeauna atunci când am păcătuit. I sin and do something stupid, I want to run away from God and I want to hide. Păcătuiesc și fac ceva stupid și pur și simplu vreau să fug, vreau să mă îndepărtez, să fug cât de departe de Dumnezeu. There was a time when my brother and I were younger when my mom was homeschooling us. Mi-aduc aminte când în copilăria noastră, fratele meu și cu mine, în timp ce mama noastră ne făcea școală cu noi acasă. And like all good brothers, we'd like to fight and get in trouble. Și bineînțeles ca frații ne băteam și ne băgam în tot felul de probleme. So my parents came up with this good idea to put a chart with our names on the wall. Și părinții noștri au venit cu ideea asta bună de a pune pur și simplu niște placarde cu numele noastre pe perete. And they bought some stickers that had pictures of bees on them. Și au cumpărat niște arțibilduri care pur și simplu au imaginea unor albine. Bzz, bzz. Yeah. Yeah. Bees. Yeah. Yeah. Honeybees. Yeah. Well, wasps. Stinging wasps? Bees. Oh, deci vorbim de bees. We called them bee stings. Oh, yeah. Okay. And so what my mom would do is whenever me and my brother were bad, she'd put a sticker of a bee next to our name. Și ceea ce făcea mama mea este că atunci când eu și cu fratele meu eram răi, de fiecare dată ne puneam dreptul nostru pe acea plancardă, pur și simplu ne punea câte un acțibild cu acea vespe. And what the bee sting was is when my father came home, for every sticker we had by our name, we got whipped with the belt. Și ceea ce însemnau acele acțibilduri cu vespe însemna că atunci când venea tata acasă, pentru fiecare acțibild câștigat, primeam câte o lovitură de curea pe fund. So one day I was being very bad and I had lots of bee stings. Într-o zi am fost foarte neascultător și am avut o grămadă de acțibilduri cu vespe pe plancarda mea. And in my fear I thought my dad was going to come home and destroy me. Și simțeam, deci eram sigur că atunci când va veni tata o voi încurca o rău de tot. And so what I did is I went and I put on a whole bunch of shorts underneath my pants. Ce am făcut este că m-am dus și m-am îmbrăcat cu o grămadă de pantaloni scurți, pur și simplu. Mi-am luat câteva perechi bune. My mom came in the room and found me trying to button my pants. Și mama m-a prins încercând să închei practic pantalonii peste tot ce luasem peste mine. She asked what I was doing and I said I was afraid that dad was going to hurt me and I was going to hide from him. Și m-a întrebat ce faci? Și i-am spus mi-e teamă că tata o să mă rănească, o să mă bată rău de tot și mi-e teamă de acest lucru. And like a good mom, she felt so bad. She felt she couldn't tell my dad I had been bad. Și ca o mamă bună ce era, pur și simplu s-a gândit că nu-i va spune tatălui pentru că îi părea rău pentru mine. She spared me from my father's wrath. Și astfel m-a scăpat de mânia tatălui. But many people think of God like this. Dar vedeți, mulți oameni când ei cred acest lucru despre Dumnezeu. They make a mistake and they fear this destructive anger of God. Fac o greșeală, păcătuiesc și simt acea mânie distructivă a lui Dumnezeu că vine peste ei. And I'd ask you, do you hide from God in fear and shame when you make mistakes? Și vreau să te întreb, să vă întreb pe fiecare dintre voi, când faceți greșeli, când păcătuiți, vă e frică de Dumnezeu? The gospel gives us something better in our weaknesses and failures. Vedeți, Evanghelia ne dă ceva mult mai bun cu privire la slăbiciunile și la păcatele noastre. Because of Jesus, the only one who could justly condemn you sympathizes with you. Pentru că Isus, singurul care ne poate condamna pe bune, pe drept, El este cel care Scriptura ne spune că are milă de noi în slăbiciunea noastră. In our weaknesses and failure, He offers grace and mercy and help. În slăbiciunea noastră și în eșecurile noastre, El ne oferă har, ne oferă milă, ne oferă îndurare. We have the sympathy of God because of Jesus. Deci noi suntem beneficiari simpatiei lui Dumnezeu datorită lui Isus. And that's an unchanging gift. Și vedeți, acesta este un dar neschimbabil. Secondly, we have the gift of God's righteousness. În al doilea rând, avem darul neprihănirii lui Dumnezeu. You can see this in 2 Corinthians 5:21. Putem să vedem în 2 Corinteni capitolul 5. Because Jesus died for us, we do have the forgiveness of God, but we have something even more. Datorită morții lui Isus, noi avem iertarea lui Dumnezeu, dar avem chiar și ceva mai mult decât iertarea lui Dumnezeu. We have been credited with the perfect righteousness of the Son of God. Ni se spune aici că am fost acreditați cu neprihănirea perfectă a lui Dumnezeu. 2 Corinthians 5:21 says, "For our sake he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God." Deci 2 Corinteni 5:21 spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. This is what perfect Jesus went through for me and you. Vedeți, acesta este ceea ce Iisus cel perfect a suferit pentru noi, în locul nostru. The Son and the Father made a perfect plan to be able to redeem us. Fiul și Tatăl a făcut un plan perfect de a ne răscumpăra pe noi. The Father agreed to make Jesus sin as he died in our place on the cross. Tatăl a fost de acord ca să-l facă pe Iisus păcat, ca el să moară în locul nostru pe cruce. So that all of our shame and guilt is judged on the cross. Astfel toată rușinea noastră și vina noastră a fost judecată pe cruce în Iisus. And the Father made Jesus sin so that we could become something different as well. Tatăl l-a făcut de asemenea pe Iisus păcat pentru ca noi din noi să poată să facă altceva. We become the righteousness of God. Și noi astfel am devenit neprihănirea lui Dumnezeu. So this is a miracle and we need to hear this. Iar acest lucru este o minune. Noi avem nevoie să auzim lucrul ăsta din nou și din nou. Old dead theologians call this the great exchange. toți teologii cei mari numesc acest fenomen the great exchange, da? Great exchange. Cum spui exchange? The great transaction. Schimbul măreț, da? Deci, you said more order. Transaction. Da, tranzacție, yeah. Yeah. Deci tranzacția cea mai mare. Yeah, so the picture is like God took all of the sin out of our spiritual bank account. Și vedeți, imaginea aceasta întâmplată aici este că Dumnezeu a luat tot păcatul din banca păcatului nostru. All the things we feel guilty and shamed for went into the bank account of Jesus. Toate lucrurile pentru care noi ne simțim suntem vrednici de pedeapsă și ne simțim vinovați, le-a luat și l-a pus pe Iisus. And God took all the perfect righteousness out of the bank account of Jesus and put it into us. Și Dumnezeu a luat toată neprihănirea perfectă a lui Isus din contul lui și a trecut-o în contul nostru. And his righteousness is riches that never ends. They never end. Iar neprihănirea lui este o neprihănire, o bogăție, sunt bogății care nu se sfârșesc niciodată. There's always enough of the righteousness of God in our account to keep us accepted and safe with God. Pentru că în contul nostru va fi întotdeauna o neprinire îndeajuns de multă ca să ne țină acceptați înaintea lui Dumnezeu. This is part of the gospel that when God forgives us, he doesn't just wipe away our sin. Vedeți, asta e partea aceea a Evangheliei care ne arată că atunci când Dumnezeu ne iartă, nu numai pur și simplu ne pune deoparte păcatul nostru. He has also given you the righteousness of God. Nu numai că ne-a șters păcatul, ci ne-a dăruit neprihănirea lui. Is this how you were thinking of yourself getting ready in the mirror this morning? Așa vă imaginați voi când vă uitați dimineața asta în fiecare în oglindă? Were you thinking, that's the righteousness of God looking at me? Așa a zis. Uitați în oglindă și a spus, asta e neprihănirea lui Dumnezeu la care mă uit. Spiritually speaking, that is what you can think. Din punct de vedere spiritual, asta trebuie să gândim noi. Because it has nothing to do with your performance for God. It has to do with Jesus's performance on your behalf. Pentru că n-are nimic de a face cu faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Are totul de a face cu faptele lui Iisus, cu ce a făcut Iisus pe cruce. And what that does in the born again heart is it produces joy and hope. Și vedeți, ceea ce face acest adevăr în inima unui om născut din nou, îi produce bucurie și speranță. We know how much we need this to be true. Și nu e așa că noi știm cât de mult avem nevoie de acest lucru să fie adevărat. Este un adevăr la care trebuie să ținem. And it is true. Și este adevărat. God's righteousness for us, it's kind of like an Instagram filter. Do you know what this is? Ați văzut cum pe Instagram există acele filtre pentru poza? Yeah, so like when you're posting a picture on Instagram. Când postezi o poză pe Instagram, you know, sometimes just the ordinary picture shows all your weaknesses and ugliness. Știți cum sunt pozele normale, cum ne arată toate zbârciturile noastre sau mai știu ce alte lucruri? And so we pick a different filter. Astfel noi ne alegem niște filtre, diferite filtre, până când arătăm bine. And the funny thing is we know the truth of the lucru amuzant este the că bad stuff that's in the real noi știm picture. Cum arătăm, noi știm ce este de fapt în poza adevărată. But the only thing people see who are scrolling our Instagram feed is the beautiful presentation. Dar tot ceea ce oamenii se uită la noi pe contul nostru de Instagram este toate acele poze, imagini perfecte. So the gift of God's righteousness is a little bit like a perfect Instagram filter. Darul lui Dumnezeu neschimbabil al neprihănirii lui pentru noi este ca un filtru permanent. Because of the gospel, when the Father's scrolling the images of your life. Datorită Evangheliei, când Tatăl îți dă scroll așa, îți dă rulează contul tău de Instagram, he chooses to see only the perfect righteousness of the Son of God. El alege să vadă doar neprihănirea perfectă a Fiului Său. It's not that the imperfections don't exist. Nu înseamnă că imperfecțiunile nu există. But it's God's choice. He chooses to see Jesus' righteousness. Și este alegerea lui Dumnezeu. El alege să se uită la neprihănirea lui Iisus Hristos în viața noastră. And this is true on your best and worst day as a Christian. Apropo, acest lucru, acest adevăr, este permanent. Și în zilele mai bune și în zilele mai rele. Este un adevăr care stă permanent. This is the unchanging gift of God. Este unul din aceste daruri neschimbabile al lui Dumnezeu. Number three, we have the gift of resurrection. Un alt dar al lui Dumnezeu este darul învierii. Because Jesus rose from the dead, we also have his victory over death. Și vieții înviate, pentru că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și noi de asemenea avem darul acestei vieți a învierii. Jesus said this to a woman who had lost her brother who had died. Iisus a spus aceste cuvinte unei femei care își pierduse fratele. Read this in John 11:25-27. Dacă citiți în Ioan 11, Versetul 25. John 11:25 says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he die, he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Deci Ioan 11:25 spune, și oricine trăiește, 25, Iisus a zis, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. These are such beautiful words. Acestea sunt niște cuvinte așa de frumoase. Even though he die, he will live. Chiar dacă va muri, el va trăi. That's a declaration over your life as well. Aceasta este o declarație a lui Dumnezeu și peste viața ta. Even if you die, you will live. Chiar dacă vei muri, tu vei trăi. I remember the first time I saw death personally. Mi-aduc aminte când prima dată cu ochii mei am văzut moartea. I was in second grade, I was probably 9 years old. Eram în clasa a doua, aveam probabil vreo 9 ani. My grandpa was living with me and my family. Bunicul locuia cu noi. We came home one day to find him lying on his floor. Și într-o zi, când am ajuns acasă, l-am găsit întins pe podea. I had walked in first with my father to find him. Prima dată eu și tatăl meu am ajuns să-l vedem, să-l descoperim acolo. And I remember when my father rolled him over, hearing his last breath come out of his mouth. Și mi-aduc aminte când tatăl meu l-a întors, pur și simplu, i-am auzit suflarea, ultima suflare când a ieșit. Very impactful for a 9-year-old to see. O experiență de impact extraordinar pentru un copil de 9 ani. And I remember my dad looking at me and saying, Grandpa Teddy's gone. Și mi-aduc aminte că tatăl meu mi-a spus că bunicul Teddy pur și simplu s-a dus. Death is one of the great enemies of all of our lives. Moartea este unul dintre cei mai mari dușmani ai vieții noastre întregi. How has death touched your life? Cum ți-a atins sau cum ți-a influențat, cum ți-a atins moartea viața ta? Maybe through the physical death of a loved one. Poate moartea fizică unei persoane iubite. Maybe through a disease that you have or somebody you know has. Sau poate printr-o boală pe care o ai sau cineva drag o are pe care tu cunoști. Most of us at some level fear physical death. Majoritatea dintre noi, la un anumit nivel, ne temem de moarte. But in Christ we have this unchanging victory over death. Dar în Hristos noi avem această victorie care nu poate la nimeni asupra morții. Many Christians will not have to go through physical death because they'll be living when Christ returns. Mulți creștini nu o să ajungă să moară fizic pentru că atunci când va veni Hristos, pur și simplu vor fi luați cu el. I wouldn't be disappointed to be one of those Christians. Nu mi-ar părea rău deloc să fiu un acest creștin. But what Jesus says is true for us. Dar ceea ce spune Iisus aici este valabil pentru noi, este adevărat pentru noi. Even death doesn't get to have the final word in our lives. Chiar și moartea nu are ultimul cuvânt în viața noastră. Because even if we die, we will live. Chiar dacă noi vom muri, vom trăi. This is what the resurrection of Jesus means for our lives. Asta este ceea ce învierea lui Hristos înseamnă la modul practic pentru noi. He beat death up. Hristos a bătut moartea. It's like he killed death in his resurrection. E ca și cum mai spune, Hristos prin învierea sa a omorât moartea. And in, we won't read it, but 1 Corinthians 15, Jesus actually mocks death. În Întâi Corinteni capitolul 15, nu citim, dar ne spune acolo că Hristos a înfruntat moartea. E ca și cum și-a bătut joc de moarte. It's like he's standing over a fallen enemy. E ca și cum ai sta în fața unui dușman. He says, "Where is your sting?" Și spune acolo, unde ți este boldul moarte? Where is your victory? Unde este victoria ta, biruința ta? It's like Jesus is saying, "Death, what are you gonna do now?" E ca și cum Iisus i-a spus, moarte, ce o să faci acum? Ce poți face? I have defeated you. Eu te-am învins. I have defeated you for my people. Eu te-am învins pentru oamenii mei. So that for us, even if we die, we live. Și asta pentru noi, chiar dacă murim, vom trăi. This is an unchanging gift. Acesta este un dar neschimbabil. Number four. Numărul 4. We have the gift of God's presence. Avem darul prezenței lui Dumnezeu. This is one of my favorite things about the gospel. Acesta este unul din lucrurile mele favorite cu privire la Evanghelie. Because Jesus has chosen to make us his own, we will never be alone. Pentru că Iisus a ales să ne facă ai săi, niciodată nu vom fi singuri. But I think oftentimes we don't understand how close Jesus is to us. Dar cred că de multe ori noi nu înțelegem cât de aproape este Iisus de noi. He's closer than me and Florin right now. El este mai aproape de noi decât eu și cu Florin suntem acum. Even though he can feel my breath. Deși el îmi poate simți suflarea. So Galatians 2:20. Astfel în Galaten capitolul 2 versetul 20. Please read this or hear this if you can. Vă rog să citiți împreună cu mine aceste versete și dacă nu ascultați-le. What Paul says about his life is true of you and me. Ce spune Pavel aici despre viața lui este un adevăr despre cu privire la fiecare dintre noi. Do you believe Jesus is the Son of God? Crezi tu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Did he live a perfect life for you and die for your sins? Că a trăit o viață perfectă pentru tine și a murit pentru păcatele tale? Do you believe he has risen from the dead? Crezi tu că el a murit, a înviat dintre cei morți? Is that what you're resting or banking your salvation on? Sunt aceste lucruri baza pe care te pur și simplu te reazim, pur și simplu mereu. Is this what you trust in for God to accept you? Sunt aceste lucruri bazele pentru care tu crezi că te poți încrede în el? Then you could say what Paul says. Atunci și tu poți spune ceea ce Pavel spune aici. He says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. The life that I now live in the flesh in my body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. The Bible makes this claim in many places and in many ways. Biblia face această afirmație în multe locuri, în multe feluri. You could look at 1 Corinthians 6:19 for example. De exemplu, puteți să vă uitați în 1 Corinteni 6:19. There were called the temple of the Holy Spirit. Unde acolo suntem numiți, trupul nostru este numit templul Duhului Sfânt. So does Christ feel distant from you today? Întrebarea pentru noi astăzi este Hristos, simți că pe Hristos departe de tine? Do you know how close he is to you? Dar știi tu cât de aproape este el de tine? Christ is inside of you. Hristos este în tine. What do you think of that? Ce zici despre asta? Ce poți spune despre acest lucru? Christ is in you. Hristos este în tine. God is inside you. Dumnezeu este în interiorul tău. The Holy Spirit of God is inside of you. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în tine. And this is not a new age weird mystical thing. Acesta nu e un lucru mistic așa de tip new age. God is a separate and different person than you. Dumnezeu este o persoană separată, distinctă de tine. But he is still literally inside of you. Dar el totuși este literalmente în tine. That takes a lot of love, in my opinion. În opinia mea, acest lucru necesită multă dragoste. I like me a lot. Mie îmi place de mine foarte mult. But even I get sick of myself. Dar uneori, pur și simplu, și mie mi-e grață de mine. God loves and cares for you so much, he wanted to make his home inside of you. Dar Dumnezeu te iubește și mă iubește pe mine așa de mult, ne iubește atât de mult, încât a dorit să-și facă casa în noi. He wanted to give you hope and empowerment to change and to grow so much, he was willing to come and live inside of you. Și pentru faptul că el vrea să-ți dea speranță, putere, tărie, el a fost gata să vină să locuiască. He cared so much that you would not feel alone in this life that he chose to live inside of you. Și pentru că îi pasă așa de mult de noi, el ca să dăm înainte în viața aceasta, el a făcut acest plan de a veni și a locui în noi. When I was 11 years old, my father told me he was going to disown me. Când aveam 11 ani, tatăl meu mi-a spus că o să mă dezmoștenească. He was going to make a legal application so that I would legally not be his son anymore. El mi-a spus că o să meargă să completeze, să facă un document unde care să arate că o să mă dezmoștenească. He said he was going to do this because I was going to live with my mother after they had divorced. Bineînțeles, lucrul acesta l-a spus atunci când, după ce mama mea v-a divorțat de el, eu aveam de gând să merg cu mama mea. And many people have this kind of idea about God as well. Din păcate, mulți oameni au această idee despre Dumnezeu. For some of you to hear God is like a father is the worst news you could ever hear. Pentru unii dintre voi poate ideea când auziți că Dumnezeu este un tată este cea mai rea idee pe care o puteți auzi. God is not the kind of father who disowns you because you make mistakes that don't please him. Dumnezeu nu este acel fel de tată care atunci când care te va dezmoșteni pentru că vei greși, vei păcătui. So do you fear that God will treat you like a bad, abusive father? Și astfel întrebarea este, te temi tu că Dumnezeu te va trata ca un tată rău, like he's abuziv? He's going to disown you and abandon you for failing to meet his expectations. Care te va dezmoșteni, care pur și simplu te va părăsi pentru atunci când vei greși împotriva lui? Or maybe you're just lonely. Sau poate pur și simplu ești o persoană singuratică. Maybe you stand next to thousands of people on the metro every day and feel like nobody knows who you are. Poate că ești una din persoanele care pur și simplu mii de oameni de la metrou în fiecare zi pur și simplu ai impresia că nimeni nu-i pasă de tine, nimeni nu te vede, ești inexistent. No one sees your face, nobody knows your name, no one would care if you were going to die. Nimeni nu știe numele, nimeni nu-ți vede fața, nimeni nu-i pasă de tine. Jesus sees you. Dar Iisus te vede. Jesus cares for you. Iisus îi pasă de tine. He loves you. Te iubește. He's with you. El este cu tine. He's actually inside you. Și de fapt, El este în tine. And that is an unchanging gift. Iar acesta este un dar neschimbabil. Last one. The gift. Jesus promises us the gift of a better world. Ultimul dar, spune, este darul unei lumi mai bune. Jesus is going to create a universe of total peace and safety one day. Dumnezeu va crea o lume, un univers plin de pace și de siguranță. Are there any problems in society in Romania that concern you? Apropo, în România există ceva probleme în societate care vă preocupă? About the world beyond Romania, causes for fear. Ce ziceți despre lumea dincolo de România? Vă cauzează frică când vă uitați la ce se întâmplă? I know I've been hurt by many things that have come from outside of me. Știu personal că am fost rănit de multe lucruri pe care pur și simplu au ajuns la mine. I've also been the source of lots of suffering and tears in the lives of other people. De asemenea, eu însumi am fost sursa pentru multe durere și suferință pe care l-am provocat altora. All of us are both victims and criminals at the same time. Fiecare dintre noi suntem în același timp și victime și criminali. And our world is full of things that cause pain, things that cause destruction. Lumea noastră e plină de lucruri care aduc durere, care produc distrugere. And it gets tiring being in that kind of environment. După o vreme ajunge să fie foarte obositor să fii într-un astfel de mediu. But even though we should work for a better world as the people of God, și pe lângă faptul că noi ar trebui să ne străduim să prin viețile noastre să facem o lume mai bună în lumea aceasta. It's good news to us that Jesus is ultimately the one who is going to make the world perfect. Vestea cea mai bună pentru noi este că Iisus a pregătit o lume mult mai bună pentru noi. And that's not a beautiful promise that we hope we'll experience one day, but we're not quite sure. Asta nu e o promisiune de tipul ăsta pe care visez pur și simplu. Sper că într-o zi poate vei avea parte de ea. Jesus promises to create that universe and that we will be with him in that universe. Iisus ne promite că va crea acest univers și ne asigură că noi vom fi cu el în acest univers. So last couple verses today is Revelation 21 and the first ultimele five verses. Câteva versete în Apocalipsa capitolul 21. Now this is your future. Apocalipsa capitolul 21, în primele versete, trebuie să înțelegem, acesta este viitorul vostru. As ugly and hard as the world gets, this is where the world is going. În timp ce lumea se strică din ce în ce mai mult, devine din ce în ce mai urâtă, iată ce ne așteaptă. Revelation 21, verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, because the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, because the former things have passed away. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, because these words are trustworthy and true. Apocalipsa 21 cu 1 spune, Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noua Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul Domniei și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce-și dea pe scaunul Domniei a zis, Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Doesn't that describe the kind of world that the nations are longing for? Nu așa că aici se descrise lumea, tipul de lume pe care popoarele și-l doresc. We have different definitions for some of these concepts. Noi avem diferite definiții pentru unele din conceptele de aici. We definitely have different solutions or ways of trying to pursue these things. Avem, bineînțeles, moduri diferite, soluții diferite pentru a ajunge la aceste lucruri. But in some way we all want the same thing as people. Dar până la urmă noi toți vrem aceste lucruri. We want a world where there's no cause for tears. Vrem o lume care să fie fără lacrimi, să n-aibă vreo cauză, ceva care să cauzeze lacrimile. There's no cause for fear, there's no death in any way. Să nu fie moarte în niciun mod. There's no mourning, there's no pain. Să nu fie suferință, nicio suferință de niciun fel. This is the world that God will create. Dar aceasta este lumea pe care Dumnezeu o va crea. And so in this sense, you know, the Bible talks about Jesus being the desire of all nations. Biblia vorbește despre Isus ca fiind cel dorit de toate popoarele. And I think that in one way, when the nations desire a perfect world, they're desiring Jesus and they don't even know it. Și cred că poate fi spus acest lucru, că ceea ce popoarele doresc, această lume perfectă, ei de fapt practic îl doresc pe Iisus și nici măcar nu știu asta. They're desiring the things that only he can really bring. Ei doresc lucruri pe care doar el le poate aduce. So life gets hard for us as followers of Christ, but these are the things we get to hold on to. Viața noastră ca și urmașilor Hristos poate să ajungă foarte dificilă, dar acestea sunt lucrurile pe care noi le sperăm, pe care Dumnezeu ne-a promis. And I want to be careful because the Christian faith isn't just about what happens in heaven. Vreau să fiu atent la un aspect, anume credința creștină n-are de a face doar cu lucrurile care se vor întâmpla în cer. Eternity in heaven, in my view, starts now, in this time. Eternitatea cerului înseamnă, după părerea mea, începe aici. Începe de aici. Jesus said in John 17:3 that eternal life is knowing the Father and knowing him as the Son of God. Ioan 17:3, Iisus spune că cunoașterea lui Dumnezeu este viața veșnică. Cunoașterea care începe aici. And God loves this world. He's not just awaiting the time when he can wipe everything out. Și Dumnezeu iubește lumea aceasta. El nu este unul care de-abia așteaptă ca să o șteargă de fața Pământului. He wants to redeem us and change us and transform our own lives. El vrea să ne răscumpere, să ne schimbe, să ne transforme, să schimbe viețile noastre. And he wants to use us as instruments of redemption and mercy and love in the world around us. Și vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi ca instrumente ale speranței, ale răscumpărării, ale mântuirii în lumea noastră. That's a real thing and we need to believe it and enjoy that. Și este un lucru adevărat. Noi trebuie să credem asta și să ne bucurăm de acest adevăr. But it is nice to know. Dar este what God is going to do with the universe. E frumos să știi ceea ce Dumnezeu va face cu noi în lumea lui. He is going to restore universal flourishing and peace one day. El într-o zi va restaura toată această va înflori practic, va restaura pământul, lumea. And you and me will be there with him. Iar tu și cu mine vom fi acolo, cu el. I can't wait to travel when I don't have to fear crashing in the ocean and drowning in a ball of fire. De-abia aștept să călătoresc fără să am teama că voi ajunge în mare, mă voi prăbuși pe pământ sau mai știu ce lucru de genul acesta. A world where you don't have to be afraid of cancer. O lume în care nu trebuie să te tem de cancer. Or humans. Sau de oameni. Or demons. Or sau de demoni. Sau de orice altceva. God will be with us and we will be his own. Dumnezeu va fi cu noi și noi vom fi ai Lui. And we will live in peace. Și astfel vom trăi în pace. But this is something God creates. Dar acesta este ceva care, pe care doar Dumnezeu îl poate crea. But it's our possession. Dar este al nostru. Aceste lucruri sunt ale noastre. So, no matter what we feel that we do or don't have to be thankful for today. Astfel, indiferent de ceea ce simțim noi că ar trebui să fim mulțumitori sau nu astăzi, if you believe the gospel, these unchanging gifts are yours. Dacă crezi Evanghelia, aceste adevăruri, aceste daruri sunt ale tale. We have Jesus's sympathy. Noi avem mila, simpatia lui Hristos. We have the righteousness of God covering our lives. Avem neprihănirea lui Dumnezeu care ne acoperă viețile. Jesus's victory over death belongs to us. De asemenea, avem victoria, biruința asupra morții a lui Iisus Hristos. Jesus is inside of us. Și faptul că El este în noi, prezența Lui. And we are headed for a better world. Și de asemenea, adevărul că noi ne îndreptăm spre o lume mult mai bună. So hopefully when we think of these things, we can say happy Thanksgiving. Și sper că atunci când ne gândim la aceste lucruri, putem să spunem o sărbătoare fericită a mulțumirii. Let's pray. Hai să rugăm. Father, thank you for these amazing truths. Tată, îți mulțumim pentru aceste adevăruri uimitoare. I pray that you would convince us that these things are real and true today. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne convingi că aceste lucruri sunt adevărate pentru noi astăzi. And as we're here to think about this theme of Thanksgiving, Lord, we just want to give our thanks to you. Și Doamne, pentru că suntem astăzi strânși ca să fim mulțumitori, vrem ca aceste lucruri să ne facă mulțumitori. Thank you so much for sympathizing with our weaknesses. Mulțumim așa de mult, Doamne, că Tu ai milă de slăbiciunea noastră. Thank you for coming living a life of the worst kind of human suffering. Și Doamne, îți mulțumim că Tu ai venit și ai trăit viața cea mai rea posibilă de suferință umană. So that we know we can trust you when you ask us to trust you in suffering. Pentru ca, Doamne, să putem să știm, să fim siguri că putem să avem încredere în Tine atunci când Tu ne ceri să avem încredere în Tine. Thank you for enduring temptation to sin. Doamne, îți mulțumim că Tu ai îndurat ispitele, Doamne. So that we can know it really means something when you say you empathize with our weaknesses. Pentru ca, Doamne, noi să fim siguri că Tu simpatizezi cu noi atunci când suntem ispitiți. There's nothing we have been through that you cannot relate to and that you do not understand. Doamne, nu este nimic prin care noi să trecem pe acest pământ prin care Tu să nu fii trecut de asemenea. We know your father had to turn his back to you when you took on our sin on the cross. Știm că tatăl tău ți-a întors spatele atunci când tu a trebuit să porți păcatul nostru asupra ta pe cruce. We know that your death was real and your beating was brutal. Doamne, știi că moartea ta a fost reală și bătăile pe care le-ai îndurat au fost brutale. We know one of your best friends named Judas sold you out and betrayed you. Și Doamne, știi că unul dintre apropiații tăi, Doamne, te-au vândut. We know that those you came to love and serve are the very ones who crucified you. Și Doamne, știm că aceia pentru care tu ai venit să iubești și să îi slujești, ei te-au răstignit. That was a high price to pay for you to have the ability to sympathize with us. Dar acesta a fost un preț foarte mare pentru ca tu să poți să ai milă de noi, să simpatizezi cu noi. But we thank you for and we trust you in our suffering. Dar Doamne, îți mulțumim pentru aceasta și îți mulțumim pentru suferințele tale. Thank you that your righteousness is seen as if it is ours. Doamne, îți mulțumim că neprihănirea ta este văzută ca fiind a noastră. Help us believe that today, God. Doamne, te rugăm să ne ajut să credem acest lucru astăzi. Inspire us to run after you with that truth. Inspiră-ne, Doamne, ca noi să alergăm după Tine având acest adevăr în noi. Thank you for choosing not to see my ugliness, but only your perfect beauty. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai ales să nu vezi urățenia mea, ci să vezi neprihănirea. And thank you for defeating death for us. Și Doamne, îți mulțumesc că Tu ai înfrânt moartea pentru noi. So that even if we die, we will live. Pentru că chiar dacă vom muri, vom trăi. And Lord, for me most of all, thank you for making your home inside of us. Și Doamne, pentru mine cel mai mult îți mulțumesc pentru că Tu ți-ai făcut casa Ta în noi. Lord, I just want to confess unbelief in that truth. Și Doamne, când mă uit la acest adevăr, vreau să-ți mărturisesc necredința mea. It should make a difference in my life, God. Acest adevăr ar trebui să facă o diferență în viața mea, Doamne. So we want to embrace this truth together today. Astfel împreună, Doamne, astăzi vrem să îmbrățișăm, să apucăm cu toată ființa noastră acest adevăr. God, we believe that you live inside of us. Doamne, noi credem că tu trăiești în noi. Help our belief. Ajută credința noastră, Doamne. In Jesus' name, amen. În numele lui Iisus, Doamne. Amen.